Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі перадача «Імёны гародні» і адзін з яе вядучых Андрэй Чарнякевіч. Як вядома, сон розуму нараджае пачвар. Стаяў студзень 1691 года. Гародня толькі-толькі пачала адыходзіць ад жахаў апошняй вайны, калі раптам сярод месцячы папаўзлі чуткі, што ў гарадскі ратуш даставілі чараўніка з-пад міска Каханова на інквізіцыю. Страшэнная па тых часах абвінавачанне ў чараўніцтве патрапіла на падданага гарадзенскіх брыгітак Максіма Знака. Супраць яго меў паказаць гарадзенскі шынкар Сымон Юхальскі з жонкай Агнешкай на шчараванне асоб з дзецьмі вышэпамянутых і цэлага дому. Так, прынамсі, гучыць запіс з кнігі актаў войтаўскіх «Месца гародні». Сам Знак упарта сцвярджаў, што не разумеў нічога больш, як толькі падзьмухаць умеў, калі хто на жывот хворы. Справа мелася разглядацца згодна тагачаснаму звычаю. Калі пасля трох катаванняў знаходзішся ў добрым розуме, Знак сваёй віны не прызнае, Юхальскі мусіў заплаціць грашовую кампенсацыю на карысць брыгітак. Калі ж Знак прызнае выстаўленыя супраць яго абвінавачанні, дык мусіў быць спалены на лом. Суд прыступае да допытаў. І тут выказаўся здольнасцямі гарадзенскі кат. Хапіла і аднаго раза, каб Знак прызнаўся, што кінуў чары на шынок Юхальскага. Плюнуў і кляў тымі словамі, што б як сліна знікла, так і яны каб зніклі. Больш за тое, адчыніць сваіх чараў, гэта значыць зняць праклён, чаранік быў не ў стане. Замест гэтага Знак выдаў імёны сваіх судзельнікаў. Перш за ўсё, арендатаркі другога шынка, полькі жыдоўкі. Гэта яна падаслала ведзьмака, каб пана Юхальскага зачараваў і тых учыніў, каб піва скісла і сам каб ссох, і жонка ягона, і дзеці, і каб з дарогі не павярнуў і давала яму талер біты. Узамен той даваў чарадзейскія парады, ды навучаў шынкарку сакрэтнай пахвалкі, гэта значыць заклёну. Стала зразумела, што горад апынуўся перад пагрозай д'ябальскай змовы. Суд загадаў працягваць катаванне з мэтай выкрасць як мага большую колькасць чараўнікоў. Чакаць прыйшлося недоўга. Ужо падчас першага допыта Знак узгадаў пра нейкага чалавека з Ліпску, які быў здольны наслаць сухоты на людзей, а плесень на піва на значнай адлегласці. Была яшчэ Буслава з Каханова, якая умела дзецям малым шкодзіць, ад кару малако адняць, шкодзіць у шынках, а таксама мела здольнасць лётаць. Пацейка з Путрышак, што перадам і задам ходзіў і галавой круціў, баба Пухнова з Капліц, якая рабіла атвар на зёлках, нейкі рыбак Раман. Таксама сведчыў Знак і пра пацейку з Путрышак, які звёз са свету яго жонку, пра шляхцянку пані Судзіцкую, якая да дубу хадзіла і нажамі дзяўбала, і да тых дзірак прамаўляла, а ўсім жыхарам Каханава быццам бы пагражала. Пры мне ў Каханове радзілася, а без мяне ані гародніна, ані збожжа радзіць не будзе. Але найбольш страшэнным і небяспечным з усіх аказаўся нейкі чараўнік Расол з верцялішак, верцялісак. Найлепшы і старшы чараўнік, бо умее дзецям хваробу насылаць, у кароў малако адабраць і ў шынках шкодзіць. А такія зёлкі мае, што перад кожным судом і ўрадам любы з неслушнай справы можа быць вольны. Расол з нейкай банкетчай лёты на гару Роспну, дзе ёсць слуп чароўны. Гэта ён прычыніўся да смерці Юсафа са твара пана Мнішыка, які не даў Расолу піва. Другое і трэцяе катаванне Максіма Знака прыйшло пры немалым натоўпе, аднак нічога новага не дадала. Выкраць астатніх ён згаджаўся толькі калі возьмуць самаго Расола. Па загаду суда чараўнік быў звязаны і кінуты ў лёхі гарадзенскай ратушы. Аднак горад ужо ахапіў жах. Знайшліся нават сведкі, якія бачылі на ўласныя вочы самаго Расола з верцялішак. Быццам бы той, з'явіўшыся ў гародні, абышоў навокал ратушы, дзе быў зняволены Знак, пасля чаго прамовіў прысутным людзям. Нічога з гэтага не будзе, хаця б яго б спяклі, ні ў чым не прызнаецца. На гэтым месцы актавыя дакументы скончваюцца. Таму мы можам толькі здагадвацца, якім чынам паточыліся далей падзеі і ці адбыліся новыя судовыя працэсы, ужо супраць тых, на каго паказаў падчас допытаў Знак. Што ж тычыцца апошняга, дык згодна тагачаснаму праву, як чалавек, што прызнаўся ў чараўніцтве, ён, хутчэй за ўсё, быў спалены на стосе. На гэтым дазвольце развітацца, з вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.